أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem seyirciler, birçoğumuzun ezberinde olan ve halkımız tarafından çokça okunan, özellikle kadınlarımız tarafından daha çok okunan Sure-i Celile Yasin Suresinin bugün kısaca manasını vermeye çalışacağız. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yasin suresidir buyurmuş. Yine o Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, ölmek üzere olan hastalarınıza Yasin suresi okuyunuz demiş. Burada tedavi olmayınız anlamında almasın bazıları. Tedavi sünnettir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın tavsiyesi ve emri vardır. O yapılıyor. Ama gidiyor adam. Doktorlarımız da diyor ki ümit kesilmiştir. Hastamıza Yasin suresini okuyacağız. Niye okuyacağız? Hani telkin vardır ya, asıl ölmeden önce telkindir o. Yani insanlara Allah Celle Celaluhu'nun var olduğu, bir olduğunu, Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onun elçisi olduğunu hatırlatmaktır. Yasin vel Kur'anil Hakim, inneke leminel murselin, ala sıradım müstakim. Ayet-i kerimeleri o kadar güzel ki, günümüz insanı o kadar bu ayetlere muhtaç ki, çokça okunmamız istenmektedir. Niye? Çünkü Yasin suresi 6 sayfasında bizim hayatımızda neyi nasıl yapacağımızın en önemlilerini bize hatırlatmaktadır. Başta Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu, Peygamber Efendimiz'in Allah'ın elçisi olduğunu ve onun yolunun dosdoğru, en doğru yol olduğunu bize ifade eder. İnanmayan insanların başlarından semerine bağlanmış, affedersiniz, eşekler gibi İslam'a dönüp bakmayacak durumda olduklarını. Hemen ikinci sayfasında 3 tane elçinin koskocaman bir devletin başkentine gelip İslam'ı yaymaya çalıştıklarını ve de başarılı olduklarını Allah Celle Celaluhu bize anlatmakla günümüz insanına, bugün Yasin suresini okuyana Rabbim şu mesajı verir. Sen Londra'da isen, New York'ta isen, Tokyo'da isen, Pekin'de isen, Moskova'da isen veya dünyanın herhangi bir yerinde olursan ol, tek başına da olsan İslam'ı insanlara anlatmakla görevlisin. Bak, 3 tane yiğit insan bir başkente geliyorlar ve insanlara İslam'ı anlatmaya çalışıyorlar. Derken onlara iman eden bir insan da onlara destek veriyor diyor. Efendim, inanmasak ne olur yani? Ahirette olup olmadığı da belli değil. İnsanlar nasıl dirilecek? Ölmüş toprağa yatmış bir insan, toprak olmuş gitmiş bir insan, yanmış duman olmuş bir insan nasıl toplanacak? İşte bu soruların cevabını da Allah Celle Celaluhu Yasin suresinde veriyor. Biz bunları anlamak için okumalıyız. Yoksa Yasin var Kur'an-ı Rakim'in ne diyor? Vallahi ben de bilmem. Muhterem seyirciler, manasını anlamadan okumayın demem ben, diyemem. Çünkü o Allah'ın kelamıdır. Anlamadan da okusanız sizin ağzınıza bir tat verir. Ama o Kur'an'ı indiren Allah Celle Celaluhu anlayasınız diye indirdiğini ifade ediyor. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Aklınızı yorasınız, aklınızla anlayasınız diye bu Kur'an'ı indirdiğini Allah Celle Celaluhu bize ifade ediveriyor. Hani karnımızın doyması için fındığı yaratmış Rabbim ama biz fındığın kabuğunu kırıyor ve içini öyle yiyoruz. Ya fındığı olduğu gibi yutsak mide doyar ama vücutumuz gıda almaz. Kelimeler fındığın kabuğu gibi kırılmalı ve içindeki mana ortaya çıkarılmalı. Fındığın saçınıza, tırnağınıza, kaşınıza, gözünüze fayda verdiği gibi mana bizim sosyal, siyasal, hukuksal ve bütün hayatımızı kuşatmalı ve ona fayda vermelidir. Yasin bu surede iki harfle başlıyor. Kur'an-ı Kerim'de hangi sure harfle başlıyorsa hemen arkasından gelen ayetler Kur'an'dan bahseder. Elif, lam, mim, zâlikel kitâb, lâ raybe fîh, hüden lil müttegîn. Kaf, vel Kur'anil mecîd diye Allah Celle Celaluhu hemen Kur'an'dan bahsediveriyor. Bundan tefsircilerimiz şu anlamı çıkarmışlar. Kur'an bu harflerden meydana gelir. Bu harfleri de siz biliyorsunuz. Kur'an Arap dili üzerine nazil olmuştur. Arapçayı da biliyorsunuz. Öyleyse buyurun, malzeme var. Arap dili ve Arap alfabesi. Buyurun Kur'an'ın bir benzerini de siz getirin. Tabiatın nelerden oluştuğunu ilim adamları aramışlar, bulmuşlar, yüzün üzerinde elementi tespit etmişler. Su neden meydana gelir? İki hidrojen, bir oksijenden meydana gelir. Buyurun, iki oksijenle bir hidrojeni bir araya getirin, şehrin su ihtiyacını karşılayın. Gökyüzüne bakmaya gerek yok, yağmur yağmasını beklemeye gerek yok. Hidrojen yeryüzünde bol miktarda var, oksijen de bol miktarda var. Bunları birleştirin, su olsun. Arının balının nelerden meydana geldiğini ilim adamlarımız tespitini yapmışlar. Ama bal yapmaya yine arı devam ediyor. İstanbul'dan Ankara'ya kadar büyüklükte bir fabrika yapsak, çiçekleri de fabrikanın bir tarafından atsak, öbür taraftan arı balı üretsek. Bir gün olur mu? Olur. Sanal bir bal yapılabilir. Ama onun kilosu 10 milyona satılırken arının kilosu, balının kilosu 100 milyon, 200 milyon, 500 milyona satılmaya devam eder. İpek böceğinin, o küçücük böceğin yaptığını kocaman fabrika yapamamaktadır. Neden meydana geldiği belli, dut yaprağından. Buyurun, dut yaprağını tel tel fabrikada iplik haline getirelim. Getirmek mümkün mü? Mümkün. Şimdi ottan kumaş yapılıyor, mümkün ama hiçbir zaman yün veya pamuklunun değerine erişemiyor. İşte Allah Celle Celaluhu de Rabbim kendi kelamı olduğunu vurgulamak üzere Yasin dedikten sonra vel Kur'anil Hakim. Hükmeden, hükmünde hep hikmet olan ve aynı zamanda muhkem, yani sapasağlam. İçine batılın girmesinin mümkün olmadığı bir Kur'an-ı Kerim'e Rabbim yemin ediyor ve diyor ki inneke leminel murselin. Mutlaka kesinlikle sen peygamberlerden bir peygambersin diyor Allah Celle Celaluhu. Ve ala sıradın müstakim. Ben dost doğru bir yol üzerindesin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a. İnsanlık yol arıyor şimdilik. Komünizmin çıkmaz yol olduğunu komünist liderler ifade ettiler. Kapitalizmin de bin türlü zararını yine kapitalist siyasiler ve kapitalist ekonomistler ifade ediveriyorlar. Bu konuda yazılmış kitaplar binlerce kütüphaneyi dolduracak kadardır. Ancak başka çıkış yolumuz yok diyorlar. Ve biz yanlışlarına rağmen bu yolda yürürüz diyorlar. İşte siz orada devreye giriyorsunuz. Yasin vel Kur'anil Hakim. Muhkem olan, sapasağlam olan, çağlar boyunca aşınmadan yoluna devam eden, belirli bir çağın değil her çağın kitabı olan ve hikmetlerle dopdolu olan, hakim olan Allah Celle Celaluhu tarafından gönderilen bu Kur'an'a yemin olsun ki sen peygamberlerdensin ve dost doğru yol üzerindesin ayetini okuyoruz. Dost doğru yol Kur'an'ın çizdiği, peygamberin yürüdüğü yoldur. Aleyhissalatu vesselam. Tenzilel azizir rahim. Aziz ve rahim olan Allah Celle Celaluhu tarafından indirildiği ifade ediliyor. Filan sistem filan adamın kurduğu sistemdir. Filan yol filan adamın çizdiği yoldur. Filan filan adamın çizdiği yoldur diyoruz. Yani adamların adına izafeten isimler koyuyoruz. Adam nerede? Adam ölmüş. Adam ihtiyarlamış. Adam son zamanlarda gözleri de görmez olmuş. Adam son zamanlarda çocuklarını da hatırlamaz olmuş. Peki gözleri her an zayıflayan, aklı her an zayıflayan, aklı ancak kendisini idare etsin diye yaratılan bu insanı tutup, bütün insanlık ailesinin önüne put gibi koyup, bunun çizdiği yoldan gideceksiniz diye bastırmanın, zorlamanın anlamı ne? Birileri çıkıyor bütün dünya devletlerine, benim dediğim dedik, çaldığım düdüktür diyor. Benim yanımda olanlar benim müttefikimdir. Benim yanımda olmayanlar teröristtir deyiveriyor. Ve şu kadar insan da evet biz seni kabul ediyoruz derken onun huzurunda secdeye kapanmış oluyorlar. Ve biz ala sıradın müstakim tenzilel azizir rahim. O peygamberin dosdoğru yol üzerinde olduğunu, ona o yolu gösteren kitabın aziz, her şeye gücü yeten ve de aynı zamanda merhamet sahibi Allah Celle Celaluhu tarafından indirildiğini. Niçin? لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا اُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ Daha önce ataları uyarılmamış ve gafil olan bir topluluğu uyarmak için indirildiğini Allah Celle Celaluhu haber veriyor. Muhterem seyirciler, tefsirlerimizde Kur'an ilk defa Arap toplumuna nazil olduğundan, Araplara da peygamber uzun zamandır gelmediğinden dolayı لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا اُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ denilmiştir. Bu tefsirdir. Ama ayetin kendisi ataları uyarılmamış bir topluluğa, gaflet içerisinde olan bir topluluğu uyarmak için nazil olmuştur diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an'ın üslubu daha başka, bambaşka güzelliktedir. Ayeti biz bugün okuyoruz. Hani sorarlar ya hocam Afrika'nın bilmem ne kabilesinde, Amerika'nın bilmem ne dağında bir adam ömründe İslam'ı duymamış, Müslümanlarla karşılaşmamış, Kur'an'ı okumamış bir adam. Ne olacak bunun hali diyor. İşte ne olacak onun hali diyeceğiz ve o atası, atasının atası Kur'an'la karşılaşmamış olan bu insana da bu Kur'an'ı ulaştırmamızı bize emrediyor Kur'an-ı Kerim. Yasin Suresi. Yasin Suresi'nin bu ayetlerini okurken لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا اُنَّذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ diye okurken onları hatıra getireceğiz de yürekten yanacağız. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ اَكْثَرْهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اِنَّا جَعَلْنَا ف۪ي اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْغَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ Onların birçoğu iman etmezler. Onların boyunlarına bir zincir vurduk diyor. Çenelerine kadar. Ve onlar yukarıya doğru başlarını kaldırmış durumdadırlar diyor Allah Celle Celaluhu. İslam'a karşı kibirle yukarıdan bakan insanları gördüğünüzde siz onun boynunda bir kelepçe olduğunu da hayal edivereceksiniz. Köleliğin kelepçesidir o. Bir başkasına itaat ve ibadetin kelepçesini taşımaktadır. Boynunda da İslam'a ondan dolayı yan bakmakta veya tepeden bakmaktadır. Hani boynunda, boğazından boynuna kadar genişlikte bir esaretin zinciri takılmıştır ona. Ondan dolayı bakamamaktadır aşağıya doğru. Öyleyse bizim yapacağımız iş başta o tür insanların esaret zincirini kırıvermektir. O zinciri onun boynundan alıvermektir. Kimlere? Hani yukarıda lekad hakkal kavlu ala ekterim. Birçoğuna o söz hak oldu. Yani cehennemlik oldukları söz onlar için hak oldu diyor Rabbim. Biz kimin cehennemlik olduğunu bilemiyoruz. Onun için şu anda yaşamakta olan 6 milyar insanın tamamının Müslüman olabileceği ümidi ile elimizin erdiği, gözümüzün iliştiği her insana mektubumuzla, telefonumuzla, internet kanalıyla, maillerimizle, mesajlarımızla, radyoyla, televizyonla, çağımızın bütün iletişim araçlarıyla İslam'ı ulaştırmaya ve boynundaki zincirleri çözmeye gayret göstereceğiz. Yasin suresini okumanın anlamı budur. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ سَدَّنْ وَمِنْ خَلْف۪يهِمْ سَدَّنْ فَاَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبُصِرُونَ Onların biz önlerine ve arkalarına bir set çektik ve onların gözlerini perdeledik. Onlar görmezler diyor Allah Celle Celaluhu. Burada Rabbimiz kendisine nispet ediyor bu yaptıklarını. Neden? Çünkü hayır ve şer Allah'tandır diye bir kere iman esası olarak kabul etmişizdir. Hayrı yaratan da Allah Celle Celaluhu, şerri yaradan da Allah Celle Celaluhu'dur. Güneşi çıkaran o, geceyi getiren o, soğuğu halk eden o, sıcağı halk eden de o. Öyleyse biz soğuğa ve sıcağa karşı tedbir almakla görevliyiz. Peki soğuğa karşı tedbir almaz, sıfırın altında şu kadar derecede atletle dışarıya çıkar, biraz sonra da hastalanacak olursak, aslında hastalığa sebep biziz ama sebebi yaradan Allah Celle Celaluhu'dur. İnsanlar yaptıkları kötülükleri, çıkarları nedeniyle bu dünyadaki şehvetleri, şöhretleri, makamları, mevkileri, paraları, pulları sebebiyle Allah'a değil de Allah'ın yarattıklarına yönelir. Allah'ın dediklerini değil, onların dediklerini tutarsa, o kendi yaptıklarından dolayı önünü ve arkasını setle örmüş olur. Aslında insanlar, hani iki Almanya'nın arasına çekilen set de, şu anda Sharon'un yapmakta olduğu set de, kendi iç dünyasının seddini, surunu dışarıya doğru yapmaktadır. İçindeki ne varsa dışına o sızar derler ya, işte iç, etrafı yani gönül, gönlünün etrafı surlarla çevrilmiş, setle çevrilmiş, doğru sözü dinlemez, doğruyu görmez hale gelmiş insanlar çevrelerini de setle çevirmeye gayret gösteriyorlar. İçlerinde gördüklerini dışarıda insanlara da göstermeye gayret ediveriyorlar bunlar. Sevaun aleyhim enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun. İnnemâ tünziru menittebâ'z-zikre ve haşiyer-rahmâne bil-gaybi febeşşirhü bimağfiratin ve ecrin kerîm. Onları uyarsan da uyarmasan da fark etmez. Onlar iman etmezler. Peki uyarılardan kim nasibini alır? İnnemâ tünziru menittebâ'z-zikre. Zikre uyanlar, yani Kur'an'a uyanlar. Ve haşiyer rahmane bil gaybi. Allah'ı görmediği halde Rahman'dan ürperti içinde olanlar. Yani Rabbimin mülkünde, Rabbimin verdiği ayakla geziyor, elle tutuyor, gözle görüyorum. Ben bunları yanlış yerde kullanırsam Rabbimin rızasını kaybederim endişesiyle yaşayanlara bu Kur'an-ı Kerim fayda verir. Febeşşirhü bimağfiratin ve ecrin kerim. Onları büyük bir mağfirat ve çok değerli bir mükafatla müjdele diyor Allah Celle Celaluhu. Biraz önce söyledik tekrar. Sevaun aleyhim e'enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun. Onları ha uyarmışsın ha uyarmamışsın değişmez. Denktir. Onlar iman etmezler diyor Rabbimiz. Kimlerin iman etmeyeceğini biz bilmiyoruz. İsim isim Rabbim bize bunu bildirmemiştir. Öyleyse ha kimin iman etmeyeceğini o biliyor. Allah Celle Celaluhu biliyor. Ebu Cehil'in iman etmeyeceğini Rabbimiz biliyordu. Ve diyordu ki sevaun aleyhim enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun. Peki öyleyse uyarının ne faydası var? Biz kimin iman etmeyeceğini bilmediğimizden herkese uyarmaya devam edeceğiz. Tebliğimize devam edeceğiz. Herkesin yanlış yapmasını engellemeye devam edeceğiz. Doğruların yaygınlaşmasına ve uygulanır hale gelmesine devam edeceğiz. Bunların içerisinden nasibi olanlar alacaklardırlar. Ebu Cehil ölünceye kadar Allah Celle Celaluhu'nun peygamberi onu uyarmaya devam etmişti. Rabbim isim olarak şu adam iman etmeyecek diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildirmediğinden dolayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebliğine devam etmişti. Biz de devam edeceğiz. İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma qaddemu ve atharahum ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mubin. Ölüleri diriltecek olan biziz diyor Rabbim. Hani birileri der ya kim diriltecek bunları? Rabbim diyor ki biz diriltiriz. Onların yapmış oldukları şeyi biz yazarız. Ve nektübü mâ gaddemû. Daha önceden, kendileri ölmeden önce yaptıkları ve takdim ettikleri, hani Türkçe'de de kullanırız, takdim etmek, birinin önüne sunmak manasında kullanırız. Kendi cennetini veya kendi cehennemini kişi kendisi sunar ahirete. Ve onunla karşılaşır ahirette. Rabbim diyor ki onların neyi takdim ettiklerini biz yazmaktayız. İyi şeyleri de kötü şeyleri de biz yazmaktayız diyor Allah Celle Celaluhu. Daha ve âthârahum geride bıraktıkları izleri de biz yazmaktayız. Yaptıklarımızı ve geride bıraktıklarımızı, her şeyimizi Allah Celle Celaluhu'nun yazmakta olduğunu, kaleme, melekleri vasıtasıyla kaleme aldığını, görüntüsüyle beraber hatta, görüntüsüyle beraber kayda geçtiğini Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerime ile işaret etmiş oluyor. Yazdığını doğrudan ifade ediveriyor. İz kelimesini kullanmış Rabbim. Geride bıraktığımız izler. Hani sevgili peygamberimiz bir hadis-i şerifinde men senne sünneten haseneten ve men senne sünneten seyyiyeten diye başlayan bir hadis-i şerifinde kim geride, kendisinden sonra geride güzel bir sünnet, bir adet bırakacak olursa o adet devam ettiği sürece onun sevabı ona da yazılacaktır. Bir insan kötülüğü adet haline getirecek olursa o kötü adet devam ettiği sürece onu işleyen adamın günahının bir o kadarı da onu adet eden adama yazılacaktır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunu da ve men yeşfa şefaaten haseneten ayet-i kerimesiyle Allah Celle Celaluhu işaret etmiş. Sevgili Peygamberimiz de doğrudan bize açıklayıvermiştir hadisi şerifiyle. Onun için geride güzel izler bırakalım. Yani izlerimiz güzel olsun. Mesela ecdadımızın izlerini görürüz. Nedir? Camiler vardır. Köprüler vardır. Bütün insanlar gelip geçiyor. Hatta bazı yerlerde hayvanlar da o köprünün üzerinden gelip geçiyorlar. Suyun üzerinden, sudan geçemeyince köprünün üzerinden geçiyor. Şehirlerde ve köylerde çeşmeler vardır. Peki dağlarda çeşmeler niye yapılmış? Bizim köylerimizde, Anadolu'da dağlarda da su akıntısının olduğu yere çeşme yapılır. Kuşların, kurtların içtiğinden dahi sevap uman bir ümmetiz biz. Kervansaraylar yapılmıştır, gariplerin, yolcuların kalması için. Hastahaneler yapılmıştır, fakirlerin ve zenginlerin tedavi edilmesi için. Yani sosyal tesislerin tamamı zenginine, fakirine parasız olarak yapılmıştır muhterem cemaat. Güzel izler bırakmışlar. Atalarımızın izlerini camiler, kervansaraylar, köprüler, şifahaneler, sebiller yani çeşmeler, su kanalları olarak görmekteyiz. Hamamlar olarak görmekteyiz. Temizliği de sağlasınlar diye. Darul kurralar, darul hadisler yani Kur'an okunan mekanlar, hadis okutulan mekanlar olarak atalarımız iz bırakmış gitmiş. Biz de kendimize güzel izler bırakalım. Mesela salih bir evlat bırakmaya gayret gösterelim. İlim yayıcısı olalım. Talebeler yetiştirelim. İlmi eserler verelim ki kendimizden sonra da okunmaya devam etsin. Onlar da bizim için hayrımıza vesile olsun. Ayrıca sadaka-i cariye dediğimiz, bu biraz önce bahsettiğim, bütün toplumun istifade ettiği sosyal tesisler de bizim geride bıraktığımız izlerimizdir. Ve külle şeyin ahsaynâhu fî imâm-ı mübîn. Biz onların tamamını apaçık bir kitapta saydık, yani yazdık diyor, sayımını yaptık diyor Allah Celle Celaluhu. Kaşımızın, gözümüzün hareketinden, dilimizin söylediğinden, kulağımızın duyduğundan, gözümüzün gördüğünden, elimizin tuttuğundan hepsine kadar hepsi kayda geçmiş, sayımı ve dökümü yapılmaktadır ve levh-i mahfuzda da yazılı bulunmaktadır. Onun için hani bir insan veya insan topluluklarının olduğu yerde bazı kötülükleri en kötülük yap, fazla kötülük yapan insanlar bile yapamamaktadırlar. Rabbim her yerde bizi gördüğünden, melek her yerde bizi kaydettiğinden dolayı fotoğraf çektirir gibi bir hayat yaşamaya gayret gösterelim. Dinlediniz ve seyrettiniz. Teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.